Book 2 81 81 الماضي 1 прошлый час 1 يكتب писать هو كتب خطابا Ён пісаў ліст. وكتبت هي بطاقة. А яна пісала паштоўку. يقرأ. Чытаць. هو قرأ مجلة مصورة. Ён чытаў часопіс. وقرأت هي كتابا. А яна чытала кнігу. Яхуз. Узяць. Хуа ахаза сигара. Ён узяў цыгарету. Хія ахазат кытат шоколата. Яна взяла кавалак шоколаду. Хуа ма кана вафіян. ولكن هي كانت وفية. Ён быў няверны, але яна была верная. هو كان كسولا, ولكن هي كانت مجتهدة. Ён быў лянівы, але яна была старанная. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. Ён быў бедны, але яна была багатая. هو ما كان لديه مال, بل ديون. У яго не было грошай, а былі пазыкі. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. У яго не было шанцавання. А былі няўдачы. Хуа ма кана нажіхан, бэл фашілан. У яго не было поспехаў, а былі правалы. Хуа ма кана радіян, бэл кана мастаан. Ён не быў задаволены, а быў незадаволены. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا ён не быў шчаслівы а быў няшчасны هو ما كان ودودا بل كان غير ودود ён не быў сімпатычны а быў несімпатычны